Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah bu akşam yine Vakıa Suresi. Bu akşam biraz tabi korku tarafı var. Bu akşam inşallah bu inşallah cehennem bölümü var Vakıa Suresi'nde. İnsanlar genelde bazıları, hepsi değil tabi, korkulu şey almak istemezler pek. Yani korkutma derler. Hep iyi şey anlatılsın isterler. Halbuki peygamberlerin görevi nedir? İkidir peygamberlerin görevi. Müjde ve korkutma. Yani inzar ve tebşirdir peygamber görevleri. Şimdi gerçekte hayatta bu böyledir. Mesela şu anda okullar açıldı. Bir kişi küçük çocuğu okula gönderirken anne ya baba onu uyarır. Yavrum aman dikkat et yavrum bak. Şu arabalara bak, şu sağına bak, soluna bak, şu şöyle böyle yap diye onu uyarır. Yoksa araba çarpar onu korkutur onu da. Bir hasta doktora gittiği zaman da doktor ona iki şey verir. Bir ilaç tedavi olarak, bir de hastaya bazı şeyleri yasaklar. İşte şunu yeme, bunu yapma. Mesela tabii başta alkol, sigara, fazla çay gibi şeyleri, işte ağır yemekleri yeme. Şunu şunu yapma. Eğer yaparsan bir de bir korku işte. Eğer yaparsan bak hastalığın da ilerler der. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere hem cennetini bildiriyor hem de cehennemini bildiriyor bize Mevla. İki yolu gösteren Mevla. İşte kim Kur'an yolundan giderse bunun sonu cennettir ve cemalullah'tır buyuruyor. Kim de Allah korusun Kur'an-ı Kerim arkasını atar da başka bir ideolojiye peşinden takılır da sapık yola giderse tabi bu da nedir? Cehennemdir. Mevlamız buyuruyor şimdi inşallah Vakıa Suresi'nde size billah ve ashab-ı şimali ma ashab-ı şimali. Daha evvel iki sınıfı geçmişti. Biri sabıkîn-i es-sabıkîn denen mukarrepler. En önde gidenler. İkincisi es-sab-ı yemin, sağ ehli. Bu akşam nasip olsa inşallah konumuz es-sab-ı şimal. Şimal sağın zıttı. Yani sol demektir ki sol ehli anlamına geliyor. Mahşer yerinde amel defterini sol eline alacak olanlar, alanlar o günü. Ma eshabü şimal. Allah-u Teala şimdi bir de soruyor burada. Buradaki ma istifam anlamına göre. Nedir eshabü şimal? Kimdir bunlar? Buradaki ma tabi ki anlamına gelebiliyor. Taaccüp anlamına göre de bu eshab-ı şimal, sol ehli, onlar da Allah korusun ne kötü insanlardır yani. Uğursuz insanlardır. Peki bunlar nerede? Mahşerden sonra ahirette. Fî semûmîn ve hamîm. Böyle buyuruyor. Onlar semûmda ve hamîmde olacaklar. Mahşer yerinde hesapla görülten sonra Allah korusun kimin sevabı hafif az gelir de eğer günahları çok ağır gelirse Allah Teala buyuracak zebanilere. Zebani cehennem melekleri. onların yaratılışında, onların gönüllerinde acıma duygusu yok. Öyle yaratılmış o melekler. Büyük mü? Büyük. Heybetli, azametli, çok korkunç melekler. Onların da işlerin gönüllerinde acıma duygusu diye bir şey yok. Öyle yaratılmış melekler tabii. Onlara Mevlamız emir verecek. Kimin günahları fazla gelirse mahşerde. Estağfirullah. Huzuhu fegulluhu. Buyuracak ki Mevlam, ey zabaniler, şunu tutun. Huzu tutun, bunu yakalayın, alın bakalım. Fegulluhu, ellerini ensesine, boynuna bağlayın. Sümme cehime sallu. Sümme fi siset ilahır. Sonra bunu ayaklarına da 70 arşın uzunluğunda ateşten zinciri vurarak, bağlayarak bunu sürükleye sürükleye atın cehenneme. Mevla buyuracak. Yani Allah korusun, cehenneme gidiş bile çok kötü olur, cehenneme gidiş bile. Dünyada onurlananlar, gururlananlar, benim diye kabına sığmayanlar, hele biraz da makam, mevki, yetki sahibi oldu mu, artık bunu kötüye kullananlar, ezenler, zul baskı yapanlar, Allah tanımıyor, Allah korusun, bunlar bu şekilde aşağılanarak cehenneme atılacaklar. Cehenneme girince ne var cehennemde? Bize Mevlam burada önce üç şeyi buyuruyor bunları bekleyen cehennemde. Nedir bunlar? Fî semûmin, biri semûm. Çok aşırı insanı öldürücü bir sıcak hava. Hava esecek. Hava esecek. Fakat bu esen hava öyle aşırı sıcak ki yani öldürücü bir hava. Tabi orada öyle yok orada. Sonra ve hamimin, hamim de aşırı kaynayan cehennem suyu. Üçüncüsü ve zille min yahmum, zille gölge. Yahmumdan gölge. Acaba bize Mevlam ne önce bunları bildiriyor cehenneme girince? Tabii önce mahşere bakmamız gerekiyor. Mahşerde kabirden kaldık. Toplandık mahşerde. Dünyanın en az kan dökülen, en az günah işlenen bir yerinde mahşeri kurulacak. O zaman tabii dünya değişecek. Dünya çok ama çok büyüyecek bu dünya. Güneş yakın olacak. İşte ayakta, baş açık, yanlı ayak, insanlar çırılçıplak, muazzam bir izdiham üst üstüne olacak. Güneş tepeden yakacak. Tabandan insanlara beyin kaynayacak. İnsanlar birbirini yakacak. Muazzam ter ter ter olacak. Gölge yok. Esen bir serin hava yok. Bir damla su yok. Mahşerde. Tabii bazı istisnalar var. Büyük ehli iman için. Bunun dışında gene bu şey olacak mahşer yeri. Biraz tabi günahkarlar için, kafirler için. Sonra, şimdi insan tabi ne bekliyor mahşerden sonra? Şöyle bir serin bir hava olsa şöyle. Güzel bir hava, bir esse hava biraz. Biliyorsunuz, aşırı sıcaklarda hava esmeyince insan bunalıyor. Hatta insan şehir dışına bile çıksa, fakat bazen hava duruyor. Esmiyor hava. İnsan bakıyor bir hava esse diye. İnsan serinlese diye. İşte mahşerden sonra bu cehenneme atılanlar, evet orada bir hava esecek ama semum yeli, sam yeli deniyor buna. Semum yeli insanın ağzından burnundan girecek. Ciğerini yakacak, kalbini yakacak, yakacak, yakacak böyle. aşırı sıcak olacak. Öyle bir şey esecek. Sonra insan ne istiyor güneşten sonra, mahşerden sonra? Tabii su. Su. Cennette sular var, akarsular var tabii cennette. Evet, cehennemde su var ama ilk su hamim suyu, hamim. Nedir hamim suyu işte, Allah korusun? Cehennemde kaynayan bir su. Gaya deryası gibi deryalar cehennemde kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Kaynarken çıkardığı ses, çıkardığı ses korkun bir ses çıkaracak. Buhar olacak, duman olacak. Ve zilli min yahmum. Ve tabii bir onun buharından bir zil, zil gölge demektir, bir gölge görünecek. Ama bu gölge nasıl olacak? Min yahmumin, aşırı duman yani, yakıcı, kapkara. Zift gibi deniyor müfessirler. Yani kapkara, koyu, göz gözü görmeyen. Kimse kimseyi göremeyeceği derecede karanlık, koyu ama muazzam yakıcı bir duman. İşte bunları karşılayacak cehennemde, Allah korusun. La baridin, o duman ki gölge gibi görünecek onlara, kesinlikle soğuk, serin olmayacak. Ve la kerim, kerim de olmayacak. Yarar olmayacak. Onlara bir ikram olmayacak bu. Onlara bunun faydası olmayacak. Aksine göz gözü görmeyecek. Bu kapkara ateş gibi duman onları yakacak. Arada bir hava esecek. Ama esen hava ateşten daha sıcak olacak. Su da bunlar olacak ama hamim suyu olacak. Peki bunlar ne yaptı dünyada bunlar? Ne yaptı dünyada bunlar? Muhterem kardeşlerim, dünyadan ahirete baktığımız zaman yani haşa, sanki ahiret bize uzak gibi görünür. Öyle görünür dünyana baktığımız zaman. Bir de oradan dünyaya bakalım kardeşim. Öldük. Öldük. Gelecek küllü ahiretin karı buyurmuşlar. Hele gelecek yakın demektir. İşte öldük. Madem ki öleceğiz, bu kesindir, muhkemdir, Allah'ın takdir etmiştir, bir gün gelecek. Ama haftaya, ama seneye, ama 5-10 sene sonra gelecek muhtemelen. Bir şey beklerken belki uzar ama geldiği anda geçen günler silik bir hayal olur. Yani hatırada, hafızada çok silik hayal olur bunlar böylece. İşte öldük. Yıkandık, kefenlendik, mezara konduk. Mezarda bekliyoruz, su üfürülsün, mahşere kalkacağız. Su üfürüldü. Kıyamet koptu, su üfürüldü. Mahşere kalktık. Mahşere kalktık. İşte o kalkış nedir? Artık sonu olmayan bir kalkış. Ölümü olmayan bir kalkış, o kalkış işte. Mevlam buyuruyor, innehum kânû kable zâlike mütrefîn. İşte onlar bundan önce, Mevlam buyuruyor, yani cehenneme girmeden önce onlar dünyada mütrefinden idiler. Mütrefin, aşırı nimet sahibi. Nimet sahibi. Her şeyin en güzelini giyenler. En güzel şeyi yiyenler, en güzel yerde oturanlar, yazlığı, kışlığı, sayfi yerleri, uçakları, arabaları, klima arabaları, her nimetleri Allah nimet vermiş, vermiş. En güzel meşrubat içerler buzdolabından. Çeşit çeşit meşrubatlar. Artık su falan tam beğenmezler. Günümüzde beğenmiyor, su bile beğenilmiyor. Çeşitli meşrubatlar, çeşitli yiyecekler, seyahatler, gezintiler, hepsi bunlardaydı. Bununla birlikte tabii nimet ne ister? Şükür ister. Ama bunlar şükürden yoksun iller Mevlam buyuruyor. Şükretmediler bunlar. Ve kânû idiller, azîm. Ve kânû yusirûne alel hinsil azîm. Ve bunlar musir, yani ısrar ettiler, inata devam ettiler, alel hinsil azîm. Büyük günahlara bunlar inatla devam ettiler, ısrarla, inatla devam ettiler. Yani bu haram dedikçe, günah dedikçe, herkes bunları duyuyor muhtemelen. Herkes bunları duyuyor. Hatta insanın içindeki özel duygular, insanın gönlü, insanın ruhu da bunları biliyor. İnsanın yanlışı buna göre atılmıştır. Her insan fuhşun haram olduğunu biliyor. Her insanın alkolün, şarabın, kumun haram olduğunu biliyor muhtemelenler. Herkes namaz kılmamanın büyük günah haram olduğunu biliyorlar. Fakat bunlar ne yaptı işte bunlar? Allah bunlara o kadar dünyada nimet verdiği halde dünyada rahat, refah düzeyleri çok üst seviyede olduğu halde bunlar, buna rağmen bile bile harama, günaha inatla devam ettiler. Ve kânû yekûlûne, ve bunlar şöyle derlerdi dünyadayken, Mevla buyuruyor. Tabi bunlara hatırlatılıyor. İşte bir ölüm var bak, mahşer var, kabir var işte, hesap günü var deyince buna derlerdi ki e izâ mitnâ ve künnâ turâbâ. Bizler öldüğümüz zaman ve derimiz, etimiz çürüyüp de toprak olduğu zaman ve izâmen ve sonra kemik olup kemik haline döndüğümüz zaman e innâ lemeb'ûsûn, ondan sonra bir tekrar mı diriliriz, kabirleri mi kaldıracağız diye böyle buradaki hemze sual, yani inkarı deniyor buna. İnanmayarak böyle derlerdi. Şimdi genelde günahlara dalan kişiler, tabi başta namazdan kopan kişi muhteremler. İnşallah salı günü akşamı Miraç Kandili. Tabi o da biraz da namaz ilgili, Miraç Kandili namazla ilgili. Çünkü beş vakit namaz Miraç'ta farz kılındı. Ondan evvel beş vakit değil de gece namazı falan vardı. Aslında bize bu namaz 50 vakit olarak farz kılındı aslında. 50 vakit. Yani günde 50 defa namaz kılma. 24 saat bir gün, 50 defa olması için aşağı yukarı yarım saat bir namaz kılmak, yarım saat namaz kılmak böyle aslında bize emrolundu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Allah'a yalvarması ile, yani ümmetim bunu yapamaz ya Rabbi, ümmetim yanar cehennemde diye Peygamberimizin böyle yalvarması ile Mevlam bunu işte 40-30 derken Mevlam bunu 5'e indirdi. 5 nedir? Asgari. Artık en son sınır, en son sınırın en sonu bu artık. En asgarisi bu. 24 saatte 5 vakit namaz. Az bu. Neden az? Ancak insan namaz ile Allah'ı hatırlayabilecek. Yani Allah korusun, namazdan kopan bir kimse, namazdan kopmuş, gece yatar, oturur 12'ye kadar, 1'e 2'ye kadar oturur, sabah namazına kalkmaz. Kalktığı zaman güneş doğduktan sonra efendim gözü şişmiş, başı ağrıyor, üzerinde ağırlık, üzerinde miskinlik, yüzünün bir yıka tuvalete gider, yaparsa kahvaltını yapar, sigarasını içer, işine gider, gider. Öğle otur yemeğini yer, namaz yok. İkindi yok, akşamlık yatsı yok. Yani namazsız bir hayat Allah'tan kopma. Allah unutma. Allah korusun, katı bir gaflet böyle. Koyu bir gaflet böyle şey. Gaflettir. Namazdan kopan kişiyi ne yapar bu sefer? Allah'tan koptuğuna göre, gaflete kaldığına göre tabi günah da işler bu defa. Günah işlemeden duramaz. Can sıkılır zaten. Haram işleyecek. Yalanıdır, gıybetidir, alkolüdür, kumarıdır, işte gözü haramda, dili haramda, midesi haramda, her şeyi işler tabi. Başı boş. Yani dinden kopmuş, namazdan kopmuş, Allah'ın hükmü gaflette. Günahda dalar. Bu duruma gelen kişiler ölümden korkarlar. Ölüm bunlar yokluk zannederler. Ölümden korkarlar. Yani ölüm olmasa diye. Ölümü hatırlamak istemezler. Ölüm almak istemezler. Halbuki ölüm yazılmış, takdir edilmiş. Yine bu gibi insanlar ölümden sonra dirilmeyi de inkara kalkışırlar. Yani maalesef inkara kalkışırlar bunlar. Halbuki baksa şöyle, her gün bir mahşer kopuyor. Her yeni gün bir mahşer böylece. Her gece, her gün nedir? Kıyamet kopmasıdır. Her gece. İşte ne diyor bunlar? Biz öldüğümüz zaman efendim etimiz, derimiz çürüyüp toprak olduğu zaman, sonra kemik olduğumuz zaman, tabii kemik çürüdüğü zaman inna lemebusun, ondan sonra biz tekrar mı dirileceğiz? Kabrimizden kaldırılacağız. İnkar ediyorlar. Eve abaunel evvelun, peki evvelki babalarımız, dedelerimiz, ecdadımız ondan mı dirilecek diyorlar. Yani onların şimdi bir izi kalmadı. Kemikleri çürüdü, toprağa karıştı, aslana dönüştü. Bir şey kalmadı. Onlar da mı dirilecek? Tabii bu ahirete iman. Yani ölümden sonra tekrar dirilme konusu muhteremler. Yani bugün artık bilimsel açıdan da artık kanıtlanmış bir konu bu. İnsanın tekrar dirilebileceği. Yani bilim de artık buna kabulleniyor artık. Meşhur kalıyor bilimle. Bu iş buraya geliyor böylece. İnsan neden yaratılıyor? Tabii bu konuya insan biraz eğilince, insan neden yaratılıyor? Efendim işte topraktan, sudan, havadan, ısıdan, dört maddeden yaratılıyor. Toprağın nesini yaratıyor insan? Topraktaki bazı elementler, hepsini değil ama, bazı elementlerden. Bu elementler tabii katı halde. Su lazım ki bunlar çözümlensin, erisin yani onlar. İşte böyle yağmur veriyor toprağa. Yağmur yağarken tabii havadan bazı şeyler getiriyor toprak. Su yani saf su inmiyor yer üzerinden şey. Bunlar birleşiyorlar. Hava bunda birleşiyor. Güneşin enerjisi bunda birleşiyor. Tabii önce bir bitkisi hayata dönüşüyor insan. Yani kökler insanı emiyorlar bu elementleri. İnsan bitkisi hale dönüşüyor. Sonra bu bitkileri yenince insan bedeninde kana dönüşüyor. Sperme dönüşüyor. Yumurtaya dönüşüyor. Allah'ın koyduğu bir düzen kural mıdır? Buna deniyor adetullah, sünnetullah. Allah'ın koyduğu böyle sünnetullah vardır. Fıtri kanunlar vardır. Allah bunları koymuştur. İnsan topraktan nasıl yaratılacak? İnsana hangi aşamadan geçecek? Her aşamanın belirli bir zaman süreci vardır. İnsan ne kadar toprakta çamağına gelecek? İnsan nasıl bitkisi hale dönüşecek, bitki nasıl sindirilecek bedende, sindirim sisteminde sindirilecek, nasıl kana dönüşecek, hücreye dönüşecek, ürem hücresine dönüşecek, sonra insan ana karnına kadar kalacak. Nedir bunlar? Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar, ilahi kanunlar mıdır? Buna kim karışabilir? Kim bu düzeni bozabilir? Kim bunu değiştirebilir? Böyle devam eder. İşte mahşerden sonra, kıyamet sonraki kalkışla mahşere, o da Allah'ın koyduğu bir fıtri kanuna göre olacak. O zaman dünya imtihan yeri olduğu için Allah-u Teala kendisini burada gizliyor. Toprak bir perde oluyor, bitki perde oluyor, güneş perde oluyor, esen yel perde oluyor, hava perde oluyor, ana rahmi perde oluyor, oluyor. Dünya gelen insan sabi olarak dünyaya geliyor, yavaş yavaş büyüyor. Dünya imtihan alanı. Ama mahşerde imtihan yok artık orada. Mahşerde hesap var. Orada hesap var, mahşerde imtihan yok. Onun için mahşerde Allah'ın o gün koyacağı bir fıtri kanuna göre orada insanlar, diğer canlılar birden yaratılacaklar. Maddesi belli bak o teremler. Maddesi belli, elementi belli, hepsi belli. Böyle bir nevi bürokrasi olmayacak. Yani bitkiye dönüşüm, ana rahmine gelme olmayacak orada. Adem Aleyhisselam yaratıldığı gibi Allah-u Teala insanları oradan birden yaratacak. İşte Mevlam bunu buyuruyor. Kul Habibim Muhammed'im onlara söyle. O gafillere söyle. O günahı dolanlar var ya. Haramı dolanlar var ya. O namazdan kopanlar var ya. Var ya onlar. Bunlar tabii ölümü de istemiyor bunlar. Bunların maaşına inanmak da istemiyorlar. İstemiyorlar. Onlara söyle. İnnel evveline vel ahirine. İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki hem evvelin, yani babaları, dedeleri, ecdadı, vel ahirin, onlar ve ondan sonra gelenler kıyamete kadar lemecmûne, toplanacaklar, cem olacaklar. İlâ mikâti yevmin ma'lûm. Bak. İlâ mikâti yevmin ma'lûm. Malum olan, belli olan o günün bir mikatı var. Nedir mikat? Mikat ismi zaman da oluyor, ismi mekan da oluyor. Mesela haçta İhram giyilen yere mikat denir. İsim mekandır. Vakitlerin bir yer. Bir de buradaki zaman anlamına geliyor. İşte Allah'ın belirlediği, Allah'ın takdir ettiği mikat zaman vardır ki belirli bir gündür. İşte o gün geldiği zaman. Geldiği zaman. Allah Celle Şanühü İsrafil emir verdiği zaman. İsrafil iki defa sur üfürdüğü zaman ne kadar canlı varsa toprakta. Ne kadar canlı varsa toprakta. Yani dünyaya canlı gelen. Eğer düşük gelmiş, ölü gelmişse onlar dirilmeyecekler. Dünyaya ne kadar canlı gelen varlık varsa her birimiz beden kalkacağız. Nasıl kalkacağız? Sabahları uykumuzdan uyandığımız gibi kalkacağız muhteremde. Bizi yaratan Allah, gece yaratan Allah, biz uyutan Allah Celle Celaluhu, yine bizi uyandıran Allah Celle Celaluhu, işte o Mevla'nın bizi uyuttuğu gibi öldürecek muhteremler. Zaten uyku ölümün kardeşi. Bunu Resulullah söylüyor. Ennevmü ehul mevd buyuruyor. Ennevmü uyku ehul mevd, ölümün kardeşi. Yani insan ibret alacak, uykuya bakacak. Hadi uyumayalım bak, elimizde mi bu? Ne kadar dayanabiliriz? Şoför arabada, direksiyon başında araba kullanıyor. Gözleri açık. Uyumuyorum diye, işe acele, uyumuyorum diye. Gözü açık ama uyuyor muhtemelen. Uyuyor bence. Uyumamak elimizde mi? Değil. İşte biz yaratan Allah-u Teala bizi uyuttuğu gibi, kalırdığı gibi, ki Mevlam geceyi gündüz yarattığı gibi bu dünyanın sonu gelecek, süpürülecek, mahşer kurulacak. O gün hepimiz kabrimizden kalkacağız, mahşerde toplanacağız. Tabi asıl konu cehennemdi. Şimdi Mevlam şöyle buyuruyor. Sebilla sümme inneküm. Sonra sizler Mevlamayın. Sonra sizler yani mahşere kalktıktan sonra hesap gördükten sonra eyyühel dalunel mükezzibun. Eyyühel dalun. Ey dalalette olanlar. Sapık olanlar. İnancı sapık. Yani akıl ermiyor muhtemeler. İnsanın aklı, mantığı insanın sadece kabullenemiyor. Nasıl olur? Bir insan kendini yaratan Allah Rabbi Alemin muhtemeler. Haş Allah'a bırakıp da kendisi gibi bir kula tapınanlar. Efendim bir insanın biri bir ideoloji, bir görüş ortaya atıyor, bir şey ortaya atıyor, onu benimsiyor. Onun içinden gidiyorlar, onun peşinden gidiyorlar. Peki ama kimdir o? O da bir beşer. O da toplumdan yaratıldı. O da ana karnına yattı. O da ana karnına yattı. Sonra yedi, içti, tuvalete gitti, hastalandı, ızdırap çekti, öldü gitti. Öldü gitti. Olur mu muhtemelen bir şey yaparız? Olur mu? İşte Mevlam buyuruyor. Ey yoldalun, ey sapıklar Mevlam buyuruyor. Ey sapıklar, ey şaşkınlar Mevlam buyuruyor. El mükezzibun. Ve tekzip ediciler, yalanlayıcılar. Yani Allah'ın hükmünü, Allah'ın emrini, Kur'an'daki bildirilenleri, peygamberleri yalanlayanlar. Peki ne olacak bunlar cehenneme girince? Le'akilûne. Orada yiyecekler. Min şecerim min zekkûm. Önce bunlar orada zekkum ağacının meyvesinden yiyecekler. Şimdi cennete bir kısa bakalım. Yani çok kısa cennete bakalım. Karşılaştıran bak muhteremler. Yani insanı bekleyen iki şey var. Başka yok. Mevlam buyuruyor. Bismillah. İnnel müttekine fî zilalim ve uyûn. Ve fevâkiye immâ yeştehûn. Bak Mevlam buyuruyor. Ehli cennet. Yani dünyada Allah'ı unutmayanlar. Namazdan kopmayanlar. Sapık ideolojilerin peşinden gitmeyenler. Allah bir diye. İnnel müttakî. İşte bunlar fil zilalin ve uyûn. Cennette akarsuların başında ağaçların gölgesinde. Cennet ağacı. Büyük ağaç. Dalları aşağıda. Meyvesi aşağı doğru. Kök yukarıda. Ağaç büyük. Büyük ağaç. Yani bir kişi koşan hatta 100 sene girse bir ağacın gölgesini bitiremez. Üzerine çeşitli meyveler ağacında böyle. Rengarenk meyveler. O meyvelerin kokuları, görüntüleri, renkleri, ağacın dalı hafif bir sallanacak böyle. Hafif bir esriyeşecek, sallanacak. Allah zikredecek. O kuşlar, Allah zikredenler, akar su cennette. Akar Allah deyi deyi. Mesela bu yerlerde. Akacak nehirler, nasıl akacaklar? Akar Allah diye diyor bak. Akacak sular Allah, Allah diye akıyor sular. O ağacın yaprakları sallanıyor böyle. Allah, Allah diye sallanıyor. Kuş Allah'ı zikrediyorlar. O meyveler rengarenk hepsi böyle üzerinde. Ve fevâkiye mimma yeşliyor. Nasıl iştah ediyor? Nasıl arzu ediyorsa ona göre. Oturduğu yerden dal uzanacak, koparacak muhtemelen. Bakın, cennet böyle bir cennet var bu. Bu cennetin en bir köşesi diyelim yani böyle cennetin. En hafif kısmı bu. Bir de cehenneme bakalım. Mevlam buyuruyor. Ehli cehennem mahşerden elleri boynuna bağlandı. Ayağına ateşten zincir vuruldu. O korkunç heybeti zebaniler buna sürükleyip attılar. Ki Mevlam biliyor İzâ ülkû fîhâ, bakınız. Yani cennete tabi karşı, Rıdvan karşı cennete karşılıyor. Selam verecek. Sebillah. Selamün aleyküm tıbütüm fedhulüha halidin diyecek Rıdvan. Cennetin hazinaları başı. Meleklerin başı. Güzel mi güzel, şaşalı melek çıkacak. Bakacak, ehlimana bakacak. Önüne selam vereceğim bakınız. Tıbütüm, buraya tertemiz pat geldiniz. Günahınızda arındınız. O halde buyurun girin bakalım. Hem de ebedi kalıcı olmak üzere. Kapıdan girilecek cennete böylece. Tam bir girişte daha o cennetin kokuları, cennetin o güzelliği insanların muazzam gözü kamaşacak. Cennete gelince bela biliyor. İzâ ülkû fîhâ. Oraya atılacaklar. Yukarıdan atılacak böyle. Cehennem çukur, atılacaklar. Şimdi cehenneme girenler tabi mahşer yerinde 50 bin yıl aç kaldılar. Acıkma var orada. Acıkma var ama ölüm yok orada. Ölemiyor. Ağaçların acısını çekiyor. Muazzam acı, dayanamıyor ağaçlar böyle. Susuzluk mahşerde, güneş altında 50 bin sene atılır cehenneme. Ne yapacaklar? Ağaçlığa dayanamayacaklar. Cehenneme girenler. Ağaçlığa dayanamayacaklar. Bakacaklar. Ne var cehennemde? Cehennemde iki tür ağaç var. İki tür. Biri illa min dari'in, la ism ilahır geçiyor. Gâşiye sözden geçiyor. Dari'in denen bir ağaç var ki yani fundalık. Böyle büyük ağaç değil. Fundalık. Sırf diken, ateşten diken, diken, diken, diken. Bir de cehennemde zekkum ağacı var, zekkum ağacı. Görüntüsü kapkaranca böyle. Çirkin böyle kapkara görüntüsü. Tuttuğun zaman elini yakacak sıcak. Pis kokusu var, zehir gibi acı. Öyle bir şey. Bu zekkum ağacının meyveleri. Fakat ne yapacaklar şimdi cehenneme girenler? Artık cehennem atıldı. Yandı, yandı, yandı. Ağaçlığa dayanamayacak. Ağaçlığa dayanamayacak. Koşacaklar, gidecekler. Cehenneme girince koşacaklar, gidecekler. Zekkum ağacını yeme başlayacaklar. Femâliyü minhel butûn. Femâliyüne minhel butûn. Ondan bütün batınlarını, karınlarını dolduracaklar. Yani burada femaliune dolduracaklar. Yani doyamak değil, doyamayacaklar böyle. Öyle abur cubur yiyecekler böyle. Abur cubur yiyecekler, yana yana yiyecekler bunu, yiyecekler bunu. Bununla bunlar midelerini dolduracaklar. Sonra İçleri yanmaya başlayacak. İçleri yanacak, yanacak, yanacak. Buradan bakacaklar su. Su arayacaklar. Var mı su? Var. Mevla buyuruyor. Feşaribune aleyhi minel hamim. Feşaribun içecekler. Aleyhi o zekku meyvesinin üzerine minel hamim hamim su içecekler. Hamim, işte cehennemde kaynayan böyle. Böyle fokur fokur fokur fokur kaynayan böyle. Kaynarken korkunç ses çıkaran, buharını yakan, çıkan koşacaklar o su içmeye. Nasıl içecekler bu suyu? Feşaribune şurbelhim velâ. Feşaribune o su içecekler, yatacak su içecekler. Şurbelhim develer çöl hayvanı. Allah onu onun için yaratmış. Develer uzun zaman çölde susuzluğa dayanabiliyorlar. Bir deve uzun bir zaman susuz kalıp da sonra su buldu mu bu deve? Hatta deve su sesini duydu mu Kimse görmez deve böyle. Sahibi dinlemez deve böyle. Deve çılgınca o suya koşar. Koşar, ağzını sokar deve o suya. Artık onun sahibi ne kadar çekirse, dök vursa fayda yok. Bunu ayıramaz böyle. O susuz kalan deve, suyu bulduğum ağzını hemen başını suya sokar. İçer, içer, içer, içer böyle. Saatlerce içer, içer, içer, içer suyu. İşte Mevla buyuruyor, ondan bu suyu öyle içecekler Mevla buyuruyor. Yani sanki böyle bir çıldırmış gibi böyle şey. O zekkum ağacı meyvesini yiyince, onu yiyince, içi yanınca, yanınca, yanınca, yanınca, işte yanınca, atladık ellerini suya, kapanca kadar suya, o susuz kalan devenin suyu içip diye suya kanamadı gibi o su içecekler hamur suyu. Tabi daha başlığı var cehennemde sonradan. Hâzâ, bu. Hangisi? Yani cehenneme girince zekkum ağacı meyvesini yemek, sonra hamsu içmek, nüzülühüm yevmedî. Bu onlara ilk nüzül. Nüzül, bir misafir geldiği zaman ona ilk çıkan şey nüzül derler, Araplar derler. Şimdi tabi eskiden yolcular uzaktan gelirdi yolcular. Eskiden bilhassa Arap çöllerinde kabileler uzak birbirine. Yani köy, kasaba yok böyle sık, çok seyrek. Gelen tabi yolcu mutlaka aç geliyor, susuz geliyor. Develi geliyor, atla geliyor, yürüyüp geliyor, geliyor. Şimdi eskiden böyle bir usul vardı Araplarda. Bir misafir geldiği anda ehlen ve sehlen, keyfaleküm, işte hoş geldin, nasıl iyi misin sorur, buyur faddali, iyiliz oturun der, hemen girer öbür tarafa, neresi yiyeceği varsa, ne varsa hem iş çıkarır önüne böylece, ne varsa hem böylece. Ama kuru ekmek var, yanı suyu var, ayranı, sütü, ne varsa hemen çıkarır. O adı o şekilde. İşte misafire İlk çıkardan şeye nüzül denir buna. Mevla buyuruyor, cehenneme giren kafirlere de ilk çıkarılacak olan, yani bir ziyafet. Tabi bu ziyafet burada mecazi konuşuluyor. Veyahut da bir istirza, yani alay gibi. Mevla onlara buyuruyor, bu şey buyuruyor böylece. İşte kafirlere de çekilen ilk ziyafet bu olacak böyle. Yani en hafif azabı bu onlara. En hafif olacak böyle. Olacak. Tabi Allah korusun bunu yiyince, zekkum yiyince kafirler, müşrimler, günahkarlar, sonra içlerine hamsi içince bağırsakları dökülecek, parçalanacak bağırsaklar. Ölüm yok ama. Ölemiyorsunuz. Et yanıyor, etler dökülecek. Kim kalacak böyle? Hatta ilk cehenneme girişinde yüzü yanacak, dudakları tamamen yanacak, dişi sırtıp kalacak. Ölüm yok orada böylece. Ölüm yok orada. Sonra tabii Allah korusun azabın değişiyor, azaplarımız Allah korusun böylece. Mesela gıçsızları var böyle, irinler, akan kanlar, şunlar bunlar var. Azaplar var, çeşitli azaplar var. Peki bu azap devam edecek mi onlara mahşerde, cehennemde? Mevlamız buyuruyor Zuhruf suresinde, tabi baştan bunu söylemiştim, Kuran-ı Kerim'de gerek cennet bahsi, gerekse cehennem bahsi, yani bir yere geçmiyor böyle. Hep değişik böyle, ayet ayet orada burada geçiyor bu şekilde. Yani bir insan Kuran-ı Kerim neresi okursa, her okuduğu yerde imanla ilgili konular vardır, ahirete bakan konular vardır, hepsi geçiyor bunların bu şekilde. Mevlam şöyle buyuruyor. Zuhruf suresi ayet 74 ile 77 arasında. Bismillah. İnnel mücrimine. İnnel mücrimine. Muhakkak ki kesinlikle mücrimler. Mücrim, cürüm işleyenler, suçlular. Bu genel anlamına geliyor ki, yani kafirin için dahildir böyle şey. Yani kafiri, münafıkı, azgınları, sapıkları mücrim genel kavram olmuş oluyor. Fi azabi cehenneme halidu. Bunlar cehennem azabında ebedi kalacaklar. Tabi ebedi kalacak olan inkarcılar, kafirler kalacak. Mümin olup da cehenneme girenler ebedi kalmayacak onlar. La yufetteru anhum, onların azabı bir an durmayacak mı bak? La yufetteru, fetet yok. Azap sürekli azap böyle şey. Azap sürekli böyle şey. Hatta yalvaracaklar Malik'e. Ya Malik ne olur? Allah yalvar da bir gün olsun bir azap sakinleşsin biraz. Şey, bir nefes alalım, rahatlayalım biraz. Ama olmayacak muhteremler. Olmayacak böylece. İşte böyle bir cehennem var muhterem kardeşlerim. Allah böyle bildiriyor muhterem. Allah bunu böyle bildiriyor. Bu düğün yaratan, ayı güneşi yaratan, yıldızı yaratan Mevlam, gökte yaratan Mevlam muhteremler. Bunların her birini bir yörüngeye koyup döndüren, gezdiren azamet kudret sahibi Mevlam. Azamet muhtemelen. Kainata böyle bir denge, düzen kurmuş Mevlam böyle şey. Koymuş böyle şey. İşte Mevlam böyle buyuruyor muhtemelenler. Böyle bir cehennem var. Orada azapları durmayacak, devam edecek. Ve hum fihi müblisûn. Artık orada kafirlerin ümitleri artık bitecek. Yani artık çıkarız diye ümitleri kalmayacak. Ne zaman kalmayacak? Dünyada inancı var. İmanı var. Ama İslam'ı yaşamıyor. Yaşayamıyor. Örtünmek farz. Kabul ediyor. İnkar etmiyor. Örtünmeyi inkar ederse binden çıkar. Tamam, örtünmeyi farz diye Allah emrediyor, kabul ediyor ama örtünemiyor. İleride örtünürüm diyor ama ileriye kadar yaşayamıyor. Ölüp gidiyor mesela. Tevbesi gidebiliyor hatta, Allah korusun. Namaz farz diyor, kabul ediyor. Allah emri namaz diyor. Ama kılmıyor, kılamıyor. Nefsini aşamıyor böyle. Şeytanı aşamıyor böyle şey. Kendini zorlayamıyor. Zorlayamıyor. Alkolik haram diyor, işte kötü diyor, fakat bırakamıyor. Kumarı bırakamıyor işte, fuhuşu bırakamıyor, şunu bunu bırakamıyor. Allah korusun bu şekilde ölüp gitti. Tabii ne olacak? Cehenneme girecek muhteremler. Cehenneme girecek. Evet, şefa diye bir şey var ama herkese değil mi? Mevla buyuruyor, illa biizni. Hatta Mevlam da şöyle buyuruyor, Bismillah, men zelle yeşfü indehü, men zelle yeşfü indehü illa biizni. Allah indine kadar kim şey edebilir? Efendim dedem evliyamış, peygambermiş, şun buymuş, efendim işte beni şu kurt, bu kurtaracak, şuna ben bağlayayım. Yok muhtemelen, isim yaşamak. İlla biizni. Şimdi Allah da cümle inşallah dünyada tevbe nasip etsin muhteremler. Allah cümle cehennem ateşten korusun ama tabi girecek oraya, mümin de girecek oraya. Günahkar girecek oraya. Ne var orada? Ebedi kalmayacak. Oranın başı Malik. Zebanilerin başı Malik. Çok büyük, heybetli melek. Tabi görmedik, bilmiyoruz. Belki Ağrı Dağı'ndan büyük muhterem. Öyle melek, heybetli, korkuş melek. Ona Rabbim bir liste vermiş. İsim okuyor. Mesela işte namazın bir kısmı kılmış, bir kısmı kılamamış. Tabii ne olacak? Kıldığın namazlar çıkacak, kılamadığın namazlar için yanacak orada. Neden yanacak? Onu sonra söyleyeyim inşallah. Şu günah için yanacak, yanacak, yanacak. Elinde liste. Malik isim okuyor cehennemde. Firnavulu filan. Bütün cehennemi duyacak böyle. Bakacaklar. Kim acaba bu? Aa bak filan kişi. Diyor ki tamam. Azam bitti. Çıkabilirsin. Şimdi tabi onu görenler bir ah çekecekler. Ah bak. Demek ki onun günahı benden az mı diyecek herkes orada. O çıkıyor. Bu ehliman işin bu. Bak onun günahı benden azmış. Orada bir ah çekecek böyle. Kendi kendini yiyecek böyle işte. Pişmanlıktan. Ah ne olaydı. Ben de keşke biraz daha günah işleseydim. Muhterem kardeşlerim. Allah'ın adaleti. Öyle adalet ki ilahi adalet. Böyle bilim biz şaşmıyor böyle. Saniye şaşmıyor böyle. Ona göre. Bir örnek vereyim şöylece. Mesela yazın açık saçı gezen bir hanım, kız. Güneşte. Neresi yönün yanıyor? Neresi açıksa orada da yanıyor. Bir hanım diyelim. Omuza kadar açık. Onun iki kolu tamamen yanıyor böyle. Diğer tarafı beyaz oluyor böyle işte. Diğerinin dirseğe kadar bu tarafı beyaz oluyor. Ama dirseğin aşağısı kara oluyor. Etek de böyle. Ete biraz daha uzun olan daha az yanıyor güneşte. Daha kısa olan daha fazla yanıyor. Şimdi bazıları dünyada Allah korusun bilmeden şöyle diyorlar. Efendim ya tam kapan, geç kapan mı diyorlar. Yanlış. Bu söz katiyen yanlış bu işte. Yanlış bir şekilde. Bakınız güneş bile Allah'ın yarattığı güneş bile ne yapıyor? Bir santim eteği daha uzun olanı bir santim az yakıyor mu derler. Kolu bir milim daha uzun olanı bir milim daha az yakıyor mu derler. İşte cehennemde de öyle olacak. Şimdi ne yapacak? Mesela hanımlar, diyelim ki cehenneme giren hanımlar, örnek veriyorum şimdi tabi bunu. Hiçbiri tam kapanamamış. Tam kapanamamış. Ama kiminin başında yarı örtü varmış dünyadayken. Yarısı örtmüş başını. Kolunu işte bileğe kadar örtmüş. Ayağı maya kısa olmuş. Şunu yapmış. Herkes örtündüğü kadar yanacak. Biraz daha fazla örtünen, o tam örtünmemiş. Ama biraz daha fazla örtünen, kolu biraz daha uzun olan, başını biraz daha örten, eteği biraz daha uzun olduğunu ne yapacak? Cehennemden daha önce çıkacak. Tabii başlık yorumda ağır işim bu. Bundan dolayı, bu suçtan dolayı. Nasıl dünyada o şekilde oluyor? Mesela bir kişi bir suçtan bir ceza giymiş. O suçu bitti, ona tahliye olacak. Ama başka suçu var, başka da başka suçu varsa. Şimdi bu kişi ne yapacak? Aynı hanımlar, dünyada beraber gelmiş dolmuşlar. Biraz daha uzun giyen biraz önce çıkacak. Tamam, valik isim okudu. Ey filan kızı filan. Azabın bitti. Tahliye. Hem çıkabilirsin. Şimdi onun arkadaşları, komşuları, akrabaları, yakınları, hatta ana kız bile, kardeş kardeş bile böyle şey. Ne yapacaklar? O bizden biraz daha dünyada fazla örtülmüştü ya bak. 2 santim, 3 santim, 5 santim bizden fazla örtülmüştü ya. Bak şimdi bizden ne çıkıyor? Biz daha yanıyoruz. Ateş yakıyor böyle, yakıyor, yakıyor, yakıyor. Çıldır tam yakıyor ateş her taraftan. O zaman ah çekecekler. Keşke biraz da örtünseydik. Tabii namaz da böyle. Yine 3-5 arkadaş diyelim, erkek, hanım tabi fark etmez. Namazı tamamen bırakmamışlar, kopmamışlar ama 5 vakit namazı düzenli kılmamışlar. Bazı ikindiye, öğleye, yatsıya, şuna buna gitmiş gelmiş yapmışlar. Bu tabi mahşerde hesaplanacak, hesaplanacak. Bülü çağından ölünceye kadar şu kadar vakit namazına farz kılınmış. Ne kadar ne kılmış? Bugün öğle yıkılmış. Onu çıktı çıkardılar. Ertesi günü ikindi yıkılmış, yatsı yıkılmış, çıkacaklar. Ne olacak? Kılmadığı namazları için yanacak. Aynı arkadaşlar, komşular, kardeşler, iş yerine beraber çalışmışlar. Şimdi ne yapacaklar? Bir arkadaşları çıkıyor. İsim okudum Malik. Ey Fenoğlu filan, cezan bitti. Tahliyesin, çık. Bakacaklar ki, evet o bizden işte 5-10 vakit fazla kılmıştı ya, daha önce bak çıkıyor. Keşke kılsaydık. Muhterem kardeşlerim, hep bunlar olacak. Olacak muhteremler. Allah cehennemi yarattı. Allah cenneti yarattı. Cehennemi yarattı Allah-u Teala. Bunun için şimdi ehli imandan böyle çıkacaklar böyle. Tabi 10 sene yanan, 50 sene yanan, 100 sene yanan, 300 sene yanan, 500 sene yanan, 1000 sene yanan böylece. İmanı var ama Cuma'dan Cuma'ya gitmiş zavallı olacağız dünyada. Aldanmış o dünyaya. İşine aldanmış. Ne oldu? Bıraktı onun hepsini gerçi ama aldanmış zavallı işte. En son mümin çıkacak şimdi. 70 bin sene yanacak. İnancı varmış, imanı var ama ameli yok. 70 bin sene yanacak. Hadis-i şerif bu. Hem Buhari'de Müslim'in bir hadis-i şerif var. Sıra ona gelecek. Malik isim okuyacak. Ey Firavunlu filan erkek o. Son o çıkacak olan kişi. Tamam. Bitti cizan. Tahliyesin. Çık buradan git cennete bakalım. Ayağa kalkamayacak. Ayağa kalkamayacak. Emekleyecek. Etler dökülmüş, dere dökülmüş, iç yanmış, dış yanmış, kapkara kömürden peder olmuş. Böyle emekliye böyle sürüklene o çıkarken bakacak ki bu defa imansızlar. Allah korusun, imansız ölenler. İnancı yok hiç. Allah tanımamış, peygamber tanımamış, Kur'an-ı Kerim'i tanımamış. Haramı inkar etmiş, namazı inkar etmiş, mahşeri inkar etmiş, hatta İslam'a karşı çıkmış. Şimdi bunlar, kafirler, en son müminin de çıktığını bakacaklar. Artık bu son mümin söylenecek orada. O mümin çıktıktan sonra cehennemin kapıları kapanacak. Nasıl kapanacak ama? Kaynayacak. Artık hiç açılmamak üzere kaplar artık kaynayacak. Daha muhkem olacak. O zaman Mevlam bir işliğe وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ. O ana kadar kafirlerin de yine bir ümidi varmış gene. Belki bize çıkarız diye. Fakat cehennem kapıları kapanıp kaynayınca artık orada ebedi kalacak, içerisinde kalacaklar. Onu görünce artık son ümide tükenecek. O anda onlara o kadar zor gelecek ki o anda o pişmanlık, o nedamet, birbirine saldırma, sen bana böyle yaptın, sen beni yoldan çıkardın diye kendi yerden yere atmalar tabii iş geçmeyecek. Mevlam bak şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve ma zalemnahum. Allah buyuruyor. Biz onlara haşa Mevlam diyor. Onlar bir zulüm etmiyoruz, etmedik. Velakin kânû hümuz zâlimûn. Onlar kendine zulmettiler, ettiler. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu cehennem ehlinden, kafirden biri cehenneme girse ya da günahkârlar mümin günahından arınmadan cehennemde, cennete girse cennette huzur olmaz muhtemelen, huzur olmaz. Bir apartmanda 20 daire, 30 daire, 10 daire neyse bir apartmanda bir tane kötü insan olsa, ahlaksız, saldırıcı, ağzı pis, söven sayan, alkolik, Bir tek kötü insan olsun, apartmana huzur vermez muhteremler. Irz namus düşmanı olur. Onun bunu haramına göz yıkar, kızına göz yıkar, içer, sarhoş gelir, bağırır, çağırır, silah çeker, bıçak çeker, şunu bunu yapar, icabında hırsı yapar. Bir apartman dairesinden bir kişi olsun, o apartman huzur olmaz. Hatta bir semte, sokakta, mahallede böyle bir şer olsun, orada huzur olmaz böyle şey. Yolcu yaparken bir otobüste, bir kötü bir insan olsun böyle. Otobüs insan huzuruna bozar böyle şey. Bozar. Cehennem yalnız temizlerin yeri muhtemelenler. Dünyada günahdan arınmış. Tevbe etmiş dünyada. Allah'a yönelmiş. Ahlak böyle. Cennette ahlak güzel olacak böyle şey. Edep olacak, kalbi temiz olacak, nur olacak böyle şey. Cennette emniyet olacak, cennette güven olacak, cennette gerçek karışık olacak, cennette huzur olacak, cennet olacak. Bunun için mutlaka bunların yeri ancak cehennem muhteremler. Çünkü Allah-u Teala bize elhamdülillah, bize Mevlam kitap gönderdi muhteremler. Allah bize peygamberi gönderdi. Bize bunu, ailelerimiz bize bunu bildiriyorlar. Hayat da belli muhteremler. Yani akıl da bunu kabulleniyor. Bunun bir sonu var. Hayatın bir sonu var. Bir ölüm var bakınız. İnsan yıkanıyor, kefene konuyor. İnsan bir toprağa, mezara gömülüyor. Bir törenle bir şeyler yapılıyor. Yapılıyor. Bir gece gündüz var. Bak kainatta bir devran var. Tabi bunun bir sonu gelecek muhteremler. Güneşin de sonu gelecek. Ya bugün bilim bunu kabul ediyor. Tabi güneşin mutlaka bitecek, enerjisi bitecek. Kızlar dağılacak böyle. Dünyada bir sonu gelecek. Hep dönecek mi böyle bu şekilde, bu dünya dönecek mi böylece? Bitişen de sonu var. Akan suyun da sonu var böylece. Dünyanın da sonu var. Güneşin de sonu var. Kıyamet kopacak muhteremler. Allah bir de ruh vermiş. Ruh ölümsüz işte. Beden değişiyor tabi. Hücre değişiyor. Dünya değişiyor. Hücre değişiyor. Beden başka beden oluyor. Ruh ölümsüz ama böylece. İşte muhterem kardeşlerim, ama dünya tevbe edelim. Şimdi ne yapacaklar peki? Kalan kafirler cehennemde kaldılar. Son mümin çıktı. Artık kapılar kaynadı. Tamamen birleşti. Yani kapıda bir şey kalmadı cehennemde. Bunu gördü kafirler. Tabi pişmanlık, edamet, çılgınlık böyle. Kendi kendine yere atmalar. Ama attığı ateş tabii gene. Fayda yok ama tabii orada. Ne yapacaklar şimdi? Bağıracaklar. Ve na dev nida. Nida bağıracaklar. Hep bağıracaklar. Kime? Ya Malik diyecekler. Malik cehennem işte başı. Zebanilerin başı. Bu zebaniler melek muhteremler. Ateş onları yakmıyor tabii. Hatta nasıl ki balık sudan çıkarsa yaşayamazsa, zeban hayatı cehennemde. Onlar zevk oluyor cehennem zebaneler. Onlar da öyle yaratmış şekilde böyle şey. Yaratılmış. Şimdi kalan kafirler bağıracaklar. Çılgınca bağıracaklar. Ya Malik diyecekler. Cehennemin başı. Zebanelerin başı. Liyaklı aleyna rabbük. Liyakıldı aleyna rabbük. Ne olur Malik, Rabbin işimizi bitirsin. Hakkımıza kesin hükmünü versin. Yani öldürsün bizi Rabbim artık. Bize ölüm versin Rabbim. Yalvaracaklar. Ne için? Ölmek için. Ölemiyor ama. Ölemiyor. Ölüm yok. Hücre hücre bölünsün, yine ölemiyor insan orada. Ölüm diye bir şey yok orada. Yani bunu çekmeyelim, kurtulalım. Ölelim. Ölüm yok ama. Kale. Onlara cevap verecek ki Malik, inneküm makisu. Hayır, size ölüm yok. Sizi bu adamı çekeceksiniz. Buyuracak. Bunu çekeceksiniz buyuracak. Azabı çekecekler muhtemelen. Çekecekler. Tabi Allah korusun, mümin olup da bakınız, günahkar olanlar da oraya girecekler muhteremler. Oraya girecekler. Tabi Allah'a sığınalım. Bu cehennem azı Allah-u Teala'ya sığınalım muhteremler. Hem dua edelim Allah'a cehenneme sığınalım. Hem de cehenneme götürücü amellerden de sakınalım muhteremler. Ondan sakınalım. İşte başta beş vakit namaz. Dinin direği özü bu muhteremler. İlk muhasebe, hesap namazdan başlayacak. Bunun da haramları böyle. Haramdan sakınalım muhteremler. Sakınalım, sakınalım muhteremler. Sakınalım böyle şey. Ateşten sakınıyoruz, dünyada kaçıyoruz. Depremde kaçıyoruz. Hatta yağmur doludan onu bile bir kenara sakınıp kaçıyoruz. Günahdan sakınalım muhterem, Allah korusun. Cehennem azabına dayanılmaz bu şekilde böylece. Mevlam bundan sonra bizlere Mevlam bizi yarattığını buyuruyor. Şu konuya girmeyeyim inşallah muhteremler. Yani Mevlam şunu buyuruyor. Bismillah. Nahnu halaknaküm. Güzel Rabbim şey buyuruyor muhteremler. Sizi biz yarattık Mevlam buyuruyor. Azametimiz de sizi biz yarattık. Ferevlâ tusaddikû. Bunu tasdik etmez misiniz? Bunu doğrulamaz mısınız bunları? Mevlam buyuruyor. Sizi biz yarattık Mevlam buyuruyor. Bakınız. Yani şu incelik var bunda böyle. İnsan kendini yaratıyor mu? Yaratamıyor ki muhteremler. Yaratamıyor ki böyle. Da Mevlam buyuruyor. Bismillah. Mâ kâne lehmele hıyare. Bak. Onlar için hıyare ihtiyar. Yani seçenek yok. Yaratılmak elimiz olmadığı gibi yaratılırken de bir seçeneğimiz yok muhteremler. Yani ben işte erkek olacağım, hanım olacağım, sarışın olacağım, esmer olacağım, güzel olacağım, akıllı olacağım, hatta insan olacağım diye, karınca dev olacağım diye elimize bir seçeneğimiz yok bak muhteremler. Ya. Bakalım şöyle değil mi? İşte sürüngenler var böyle, yere sürünüyor böyle işte. Hayvanlara bakalım muhteremler. Hayvanlara bakalım değil mi? İşte kedilere, köpeklere bakalım muhteremler. Yemete bakalım onlara değil mi böyle? Ne yapıyorlar bunlar? Zavallı böyle çöp bidonundan, oradan, buradan, oradan, buradan insan yiyip de attığını böyle işte. Hatta pislikte, toz topaktan onları zavallı böyle yeme çalışıyorlar böyle işte. Yeme çalışıyorlar. Kedi, kendi mi kedi olmayı tercih et, istedi? Deve kendin deve olmayı istedi. Yok hayır muhtemelen. İnsan da kendi isteğiyle, insan da kendi seçeneği insanı olmadı ki. Bak Rabbim buyuruyor. İşte biz yarattık Mevlam buyuruyor bu şekilde. Biz yarattık Mevlam buyuruyor. Bu şükür ister muhtemelen cemaat. Bu şükür istemez mi ya değil mi? Allah bir insan yaratmış muhtemelen. Ya Allah bir insan yaratmış elhamdülillah bu şekilde. Bakın bütün varlıklar başa yürüler böyle işte. Dört ayaklı olsun, iki ayaklı olsun. Mesela tavuk iki ayaklı ama yine başa yürüyor böyle işte. Dört ayaklı, kedi, köpek, inek, koyun. Yürüyor muhtemelen. Bazıları sürüngen zavallılar böyle işte. Sürüngen gidiyorlar. İnsan iki ayağı üzerinde bak dik yürüyor muhtemelen böyle işte. Dik yürüyor. Yine bütün hayvanlar nasıl yiyorlar? Ağızlarıyla yiyorlar. Bütün hayvanlar yani kuş da gagasıyla, kedisi de, aburun, köpeği de, tavuğu da, inek koyunu. Ne kadar hayvan varsa hepsi, her biri eğilerek yerden ağzını yiyor böyle. Ağzında böyle. Ağzında. Zavallılar, hele çiğ et yiyenler, leş yiyenler, kokun leş yiyenler böyle şey. Zavallı dişinden böyle kırma uğraşıyor, koparma uğraşıyor, parçalama uğraşıyor. Ancak bir ayağının üzerine basabiliyor. Ot otlayan hayvan yerden otlayanlar böylece ağızlarıyla toz toz bir içerisinden böyle. O leşleri diyenler böyle. İnsan Muhtemelen. İnsan iki elden dik yürüyor. Başı yukarıdan. İnsan oturduğu yerde elini niye bak? Ağzına getiriyor böyle. İnsan her şeyin en temizini yiyor insan böyle şey. İçini, özünü, kabuğunu soyuyor, pişiriyoruz. Hatta az bir şey yiyemiyoruz bunu. Sindiremiyoruz da bunlar. Allah bizi böyle yaratmış muhteremler. Biz kendi isim insan olmadık. Olamayız. Yardımak elimizde değil. Değil muhteremler. Aciz. Allah kudret sahibi Mevlamız bizi. Bizi böyle yaratmış. Neden Allah'a kulluk etmeyelim? Neden Allah'a secde etmeyelim? Neden şeytana tapınalım? Niye insanlara tapınalım, sapıklara tapınalım muhteremler? Neden Kur'an-ı Kerim'i bırakalım? Bırakalım. İşte sevgili kardeşlerim, lütfen yani aklımızı zamanında kuralım, iş işten geçmeden kuralım. Yoksa Azrail kapımızı çaldığı zaman işten geçiyor böyle. Azrail'i gördüğümüz zaman onu görenler bilir muhteremler. Azrail nasıl heybeti geliyor, dağlar gibi geliyor böyle. Korkunç geliyor böyle işte. Zaten o korkuyor der insanlara böyle. Göz açık kalıyor böyle işte. Benim korku harikalı insan böyle. Görünce kalıyor. Tabi o anda tevbe vakti geçiyor muhteremler. Yüce Mevlamız hepimiz affetsin inşallah muhteremler. Güzel Rabbim hepimize inşallah nasip etsin İslam'ı yaşamayı muhterem. İslam'ı yaşantıda dünya huzurla var ama muhtemelen bakmamız. İnsan bunun için yaratılmış. İnsanın fıtratı bu. Nasıl ki balık suda yaşayacak, ördek batata yaşayacak, kuş uçacak. İnsanın da yaratılış fıtratı nedir? İslami çizgide yaşamak. Alkolden kaçmak, kumardan kaçmak, fuhuştan kaçmak, hırsız yapmamak, rüşvet almamak, yalan söylememek, kimseye kötülük yapmamak, sonra Allah'ın emirlerine yapmak. Bilinçli böyle, inançlı böyle, böyle şevkli isteyerek böyle, o Allah'a kulluk etmek böyle, abdesti almak böyle. Kıbleye yönelmek, Allah'a sana dikilmek bu şekilde böylece. Emin olun, dünyada bir insanın fıtratı, huzuru bunda. İslam'ı bilinçli yaşamada ama. İslam bilinçli yaşamada. Haramdan kaçma, İslam yaşamada. İnşallah böyle yaşarsak muhterem kardeşlerim. Hem dünyada böyle huzurlu oluruz böylece. İnsan arasında bir kardeş olur. İşte din bağlayıcıdır. Din çimento işte böyle. Din bağlayıcı böylece. Irkı, rengi, dini ne olursa olsun din hepsini birleştiriyor böylece. Hepsini birleştiriyor. İnsanlar köle, efendi, paşa, er, vali, kapıcı, patron, işçi ne oluyoruz? Namazda yan yana tabi. Yan yana böylece. Eşitlik bakın böylece. Sınıf farkı yok böyle. Irkçılık, dil ayrı, dil ayrı efendim. Şu ayrı yok böylece. İslam'da herkes kardeştir böylece. Herkes eşittir. Sınıf farkı yok böylece. Omuz omuz saf tutuyor insanlar. Namaz kılıyorlar bir şekilde böylece. Namaz kılıyorlar. İnşallah kendimizi zorlayalım buna böylece. İşte yapamıyorum, yapmak istiyorum ama bu da boş. Bu da boş bir şekilde. Şimdi mesela yattık. Gece akşam yattık. Biraz sonra uyandık ki içimiz su diye yanıyor. Hararetten böyle. İçim böyle su diye içimiz yanıyor. Uyuyamıyoruz böyle işte. Efendim işte üşüyorum kalkıp su içmeye demiyoruz. Kalkıp su içiyoruz muhtemelen. İçiyoruz bu şekilde. Karnımız acıktı. Bazen acız karnımız, ekmek imkanımız da var, üşenmiyoruz, üşenmiyoruz muhteremler. markete gidiyoruz, bakkala gidiyoruz, fırına gidiyoruz efendim. Alıyoruz, getiriyoruz, soyuyoruz, pişiriyoruz, sofrayı hazırlıyoruz, oturuyoruz. Üşenmez yemek yemeye de ya. Onu üşenelim. Üşenmez değil mi? Üşenmez onlar bu şekilde. İnşallah namaza da üşenmeyelim muhteremler ve haramdan sakınalım. Lillahi Teala Fatiha.